Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 9 maja, jest 13. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Warunkiem rozmów z Platformą, przeprosiny i deklaracja, że nie będzie opozycją totalną. Tak PiS odpowiada na propozycję PO. 90% rolników dostało już unijne dopłaty za ubiegły rok. 50 tysięcy jeszcze na nie czeka. Doradcy amerykańskiego prezydenta przygotowali nową strategię walki z talibami w Afganistanie, ale nie wiadomo jeszcze, czy Donald Trump ją zatwierdzi. Platforma Obywatelska chce debatować z PiS-em na temat programów. Proponuje, by na przykład o gospodarce porozmawiali profesor Andrzej Rzońca i wicepremier Mateusz Morawiecki, a o sprawach zagranicznych Rafał Trzaskowski i szef MSZ-u Witold Waszczykowski. Jesteśmy otwarci na rozmowy o wszystkich problemach i wszystkich kwestiach. O programie Platformy Obywatelskiej, a także o programie rządu. Mówi lider PO Grzegorz Schetyna, a rzeczniczka PiS-u Beata Mazurek na tę propozycję odpowiada tak. Debatować można z kimś, kto jest gotowy do przeprowadzenia rozmów, ale warunkiem tych rozmów musi być jasna deklaracja ze strony PO i przeprosiny za to, czego byliśmy świadkami, za to, że była opozycją totalną, za to, że blokowała mównicę. To musi być odcięcie się od uniemożliwiania nam przeprowadzania uroczystości żałobnych, to musi być potępienie uniemożliwiania wjazdu na Wawel. Mazurek ocenia, że dzisiaj PO nie zaoferowała Polakom nic. Jest wyrok 6 miesięcy więzienia dla mężczyzny, który w Chorzowie napadł na ambulans i ratowników medycznych. Do zdarzenia doszło w grudniu. Andrzej K. uszkodził karetkę pogotowia, która przyjechała na wezwanie. Był pod wpływem środków odurzających. W chorzowskim sądzie z kierowcą ambulansu rozmawiał nasz katowicki reporter. Mamy nadzieję, że osoby, które stosują takie środki dopalacze, później tak się zachowują, po prostu będą miały nauczkę, że jest to bardzo szkodliwe dla wszystkich. Po tych grudniowych emocjach, niezbyt przyjemnych, po tych dzisiejszych emocjach na sali sądowej, czy zmieniłby pan pracę? Tym bardziej nie. Jednak widać, że sprawiedliwość istnieje. Po prostu wykonujmy dalej swój zawód, ratujmy ludzi. Skazany Andrzej K. ma także zapłacić za naprawę uszkodzonej karetki. Wyrok Sądu Rejonowego w Chorzowie jest jeszcze nieprawomocny. Oskarżonemu przysługuje odwołanie. Dopłaty dla rolników za ubiegły rok prawie wypłacone. Ponad 90% unijnych funduszy w ramach dopłat jest na kontach rolników. Te środki przekazuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na rozliczenia ma czas do końca przyszłego miesiąca. Na decyzję o przyznaniu dopłat czeka jeszcze prawie 50 tysięcy wnioskodawców, szacuje Jolanta Dobierz z Departamentu Płatności Bezpośrednich Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Najczęściej są to rolnicy, u których były przeprowadzone kontrole na miejscu i nie ma jeszcze po prostu raportów z tych kontroli na miejscu, ale w grupie tej też są sprawy takich rolników, którzy niestety zmarli przed wydaniem decyzji, w związku z czym tutaj czekam na dokumenty spadkowe. Jolanta Dobierz zapewnia, że nie ma zagrożenia, iż płatności będą trafiały do rolników z opóźnieniem. Mimo różnych publikacji, stan realizacji płatności bezpośrednich za rok 2016 jest lepszy w porównaniu z rokiem 2015 o 2,3 miliarda złotych. Na dopłaty dla rolników przeznaczonych będzie ponad 14,5 miliarda złotych. Z unijnych pieniędzy skorzysta ponad 1 300 000 Polaków. Michał Fedusio, Polskie Radio. Najwyższy rangą doradcy prezydenta Donalda Trumpa do spraw wojskowych i polityki zagranicznej stworzyli nową strategię walki z talibami w Afganistanie, która oznaczałaby powrót do większego zaangażowania zbrojnego USA w tym kraju, pisze Washington Post. Zgodnie z tym planem do Afganistanu zostałoby wysłanych co najmniej 3 tysiące żołnierzy. Wzmocniliby oni siły liczące obecnie prawie 8,5 tysiąca wojskowych. Stany Zjednoczone poprosiłyby także sojuszników z NATO o wzmocnienie swoich własnych kontyngentów. Nowa strategia musi zostać zatwierdzona przez Trumpa, który, jak się oczekuje, decyzję podejmie przed szczytem NATO zaplanowanym na 25 maja. Kanclerz Angela Merkel potwierdza, władze niemieckie nie wyrażą zgody na ewentualną kampanię wśród tureckich obywateli mieszkających w Niemczech dotyczącą przywrócenia kary śmierci. Jest to niezgodne z niemiecką konstytucją. Nie możemy wyrazić zgody na treści, jak kara śmierci, które całkowicie odrzucamy i na dyskutowanie takiego tematu na niemieckiej ziemi. Mówiła szefowa niemieckiego rządu, która poinformowała też, że na razie Turcja nie pytała o to władz w Berlinie. O debacie nad przywróceniem w Turcji kary śmierci i ewentualnym referendum mówił niedawno prezydent tego kraju Recep Erdoğan. Prawo do głosowania mieliby mieć również Turcy żyjący za granicą. To był serwis Trójki. Sporo chmur, niewiele przejaśnień i opady deszczu. Na Pogórzu deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. W Sopocie, Kętrzynie i Suwałkach 6 stopni. W Sandomierzu i Sanoku 7. W Siedlcach, Kaliszu, Sosnowcu i Tarnowie 8. We Włocławku i Wałbrzychu 9. A w Gorzewie 10. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

heart still lies in peace. But love is now a feast. It's common as a cold day in L.A. Sometimes when I'm alone, I wonder, is there a spell that I am under, keeping me from seeing the real thing? Love hurts, but sometimes it's a good hurt, and it feels like I'm alive. Love sings when it transcends the bad things that a heartache try me, 'cause without love I won't survive. Z muzycznej poczcie UKF 2273 klub UKF małpa.polskiradio.pl. Za chwilę zespół, który dość często pojawia się w poczcie, ale ten utwór nie pamiętam, kiedy raz był ostatni. Czy ja mogłabym usłyszeć w muzycznej poczcie piosenkę zespołu Manam Simple Story? Całe wieki jej nie słyszałam. To lata mojej młodości, tak mi się przypomniało ostatnio. Long in and regret.

niezbyt łaskawy był dzień. Dla mnie też za długa zima i zła. Dla mnie też, ale przyznaj, że w sumie się żyje cudnie i przestań być, przestań. Co czytasz komentarze sfrustrowanych miernot? Niech się turnie trują jadem, oszczędź sobie złego. To był zespół Koma, okf@polskieradio.pl. Pan Wojciech z Warszawy prosi, byśmy przypomnieli zespół z Australii, Ice House i wielki przebój Hey Little Girl. Thank you. To była grupa Ice House. Pani Ewa napisała, proszę o Queens of the Stone Age i No One Knows, bo głowa w pracy od rana jakaś przyciężkawa, a myśleć i robić trzeba. Z pozdrowieniami dla kolegów z pracy od Bachy. And I realize you're mine. And I realize you're mine.